قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جو قدر جو آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جو قدر جو آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں آئے اب وقت رخصت ہے آیا ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے آتش شوق بھڑکا رہا ہے آتش شوق بھڑکا رہا ہے پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ پٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ الوداع الوداع ماہ رمضان یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی ہے یاد رمضان تڑپا رہی ہے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی ہے کہہ رہا ہے یہ ہر تیرا کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع ماہ رمضان دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارا رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارا الوداع الوداع آہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام الوداع آہ اے رب کے مہمان تم پہ لاکھوں سلام آہ رمضان الوداع آہ اے رب کے اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع آہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع آہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی آہ میں دل کٹے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے اسی آہ میں دل کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع کار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت رب سے غافل اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ ہم سے خوش ہو کے ہونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع آہ رمضان کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع آہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع